«Так вось, калгасам і жывяце?» – спытаў праз нейкі момант Чубар. «А нам іначай не выпадае. Мужыкоў жа ў вёсцы зусім няма. Нават старых мабілізавалі, засталіся адны дзяды. Дык што нам пасля бабам выдумляць? Будзем жыць, як набяжыць!» Гаманілі яны гэтак доўга. Чубар давольны быў, што зноў прытарнаваўся на час да людзей. Тыя таксама нічога не мелі супраць, наадварот, пры чужым ды неблагім чалавеку не толькі душу можна адвесці, а і працаваць быццам з парней. Мясцовасць паўзбесяць была няроўная, то над усім узвышалася ўзлобкам парослым дробналессем, па краях якога відаць пясчаныя плешавіны, акурат пасля поўзняў. То цераз жоўтае поле нібыта прыгіналася, раптам утвараючы глыбокую расколіну, якая нагадвала высахлую дзебру. З адной такой дзебры нарэшце вынырнула стаптаная сцежка і павяла Чубара паміж кустоў па хвойніку, на краі якога скончыўся лог. Але ў тым месцы, дзе паабапал сцежкі стаялі, як падняць чалавеку руку маладыя елкі, дарогу перагарадзіла вялікая, бы нацягнутая з суровых нітак павуціна, якая ў лясным сутонні, здавалася, блішчала. Чубар прыкмеціў яе, яшчэ крокі за два яжно спыніўся, як у той казцы. Павуціна, можа, ад парушанага ветра калыхнулася. Як зачараваны зрабіў Чубар яшчэ крок наперад, гаспадара, які незнарок сплёў паміж елак гэты адмысловы карунак, не было дома. Адны ахвяры яго, мусіць, даўно нежывыя восеньскія мухі віселі, заблытаныя на павуціне. Значыць, даўно не хадзілі тут ні чалавек, ні звер, падумаў Чубар. Ён наважыўся быў парваць локцем павуціну, каб пайсці далей, ды нечага стрымаўся нібыта ў забабонным страху. Тады саступіў малады хвойнік, аберагаючы рукой твар, пачаў прабірацца скрозь яго, каб адмінуць павуціну і ўзысці пасля зноў на сцежку. Аднак ужо лягчэй было падраць на сабе адзенне, скрываць рукі і твар, чымся патрапіць на яе. Дужа густа стаялі тут адна каля другой маладыя елкі. Таму Чубар збочыў яшчэ, дзе раслі вялікія дрэвы, і колькі часу вольна ішоў паміж імі. Убачыўшы чалавека, кінулася ад пагрызенага баравіка доўгая быццам надвязаная, чым вавёрка, недзе мякка зашпокаў па кары дзяцел. Нарэшце Чубар убачыў верасовую прагаліну, павярнуў туды. Прагаліна, пэўна, ўжо выведзе яго на сцежку. І праўда, не зрабіў ён і паўтараста крокаў, як вачам адкрылася сцежка. Яна ўжо выпрасталася і спускалася з горкі. Там, над непрыкметнай рачулкай, якая, пэўна ж, упадала ў бесець, былі перакінуты дзве кладкі. Вада ў рачулцы была чамусьці дужа цёмна, як палітая чым, і наўрад ці толькі ценет кустоў ствараў гэтае ўражанне. Гледзячы пад ногі сабе, Чубар перайшоў кладкі, якія ажно гіналіся пад ягоным цяжарам, густы хвойнік, па якім Чубар ішоў да самага лугу, тут канчаўся. Адразу за кустамі на ўсю шырыню развіналася поле. Непадалёку на ім стаяла нейкая сядзіба, старая, з нізка пасаджанымі вокнамі ды памшэлай страхой хата, пад якой туліўся свіронак пры хляве, тады сад, што зусім не меў агароджы, нарэшце так званы гарод, але ўжо абнесены шырокімі абапалкамі і сукаватым жардзём. Трохі наводдаль, як прабегчы па адным дыханні, кідаў на зямлю цень другі сад. Аднак пры гэтым ніякіх гаспадарчых пабудоў не было. Тут, мусіць, стаяў населены пункт, які ці то пачалі звозіць, ды не скончылі, ці наогул людзі паехалі жыць адсюль у іншае месца. Чубар ішоў і ўглядаўся ў сялібу. Здаецца, небяспека не пагражала. На гародзе была пакапана бульба, а на галым месцы, з якога пазносілі бульбоўнік, на плот ляжаў вялікі гарбуз. На падворку, адкрытым з усіх бакоў, ганяліся адзін за адным маладыя пеўнікі, яшчэ зломкімі і таму ажно непрыемнымі галасамі. Такія асабліва смачныя бываюць з маладой бульбай, маласоленымі гуркамі і кропам. Але за хаты раптам выйшла на падворак накукшаная кабета, мажная, з мускулами на шыі, зямлістым тварам. Яна нават не прыгледзілася да незнаёмага чалавека, а забухкала адразу быццам у трубу нізкім акурат балотным голасам. «Ідзі адсюль, прахадзі, а то ў нас і без цябе ўжо хапіла!» І паказала рукой на сад. І выгляд і голас яе былі такія, што Чубар не мог памыліцца. Гэтак яго не столькі папярэджвалі пра штосьці небяспечнае, што магло б здарыцца, калі ён сапраўды узыдзе на падворак, колькі праганялі, як таго каршуна, які пачаў кружыць над дваром прэч. Збянтэжаны Чубар нават не ўшчынаў гаварыць, моўчкі, быццам з падцятым хвастом абыходзіў сядзібу, адчуваючы, як на скронях набухлі жылы пад скурай. Жанчына тым часам стаяла на падворку, цікавала з-пад ілба за кожным Чубаравым рухам. У садзе, які абмінуў Чубар, стаялі вуллі. Каля вошчаных лядковых шчылін там мітусіліся пчолы, але на дрэвах пладоў не было. Сёлета сад ялаваў. Адны пабурэлыя слівы грувасціліся на напятых галінах, ды чырванелі на мяжы жытнёвага поля садовыя рабіны. Не паспеў Чубар прайсці паўз сад, дарэчы, хацішчаў на полі было больш, можа, нават за 10, але астатнія не мелі садоў, таму не кідаліся вачам здалёк. І падняцца на ўзгорак, што пачынаўся ці не адразу за жылой сялібай, як убачыў забітага ваўка. Той ляжаў на калёснай дарозе, ужо маль на самым скрыжаванні, якое было ўтворана гэтай калёснай дарогай і бальшаком, што ішоў ад беседзі. Абмінуць ваўка не было як, і Чубар падышоў да яго зусім блізка. Забіты звер нечым, можа, сваёй прыгожай сівізнай, нагадаў раптам ваенну рача. Ад гэтага параўнання, дакладней ад гэтай недарэчнай згадкі, Чубар ажно заплюшчыў вочы і здрыгануўся. Аднак сівыя абрысы прывіду, прынамсі так хацелася спадзявацца, яшчэ з большай выразнасцю адбіліся ў цёмным прадонні вачэй. Тады Чубар скочыў цераз ваўка і рынуўся на злом галавы па дарозе да бальшака. Мусіць, як і ўсе больш-менш прыгодныя дарогі цяпер, бальшак таксама выглядаў наезджаным аўтамашынамі. Адно, што не хапала сёння руху на ім, але то з'ява была, відаць, часовая. І Чубар, як толькі выбег на скрыжаванне, кейнуў хуткім позіркам у два канцы бальшака. У тым канцы, дзе павінна была цячы бесяць, штосьці чарнела на абочыне, як абгарэлы карабок. Чубар прыўзняўся на дыбачкі, каб лепей бачыць, але пазнаць не пазнаў. Да карабка яшчэ было не болей паўкіламетра. Супроць карабка, але па другі ўжо бок бальшака, высіўся над полем шырокім голлем дуб. Як не ў палахлівым утрапенні Чубар патупаў да беседзі, і неўзабаве яму стала відаць усё, што заставалася дагэтуль скрытым ад вачэй, з ракой на самым далёкім плане шырокая лугавая пойма, за якой сінеў быццам прарэзаны бальшаком лес. Пасля сама рака, цераз якую на другі бераг вёў па доўгім пясчаным насыпе драўляны мост, а тады ўжо і ўвесь гэты схіл са счарнелым карабком, што перш за ўсё кінуўся Чубару, калі ён апынуўся на скрыжаванні. Чым бліжэй падыходзіў Чубар да карабка, тым выразней бачыў, што гэта стаяла падбітая нямецкая бронемашына. Яна была нахілена правым бокам у прыдарожную канаву. Мусіць, нядаўна на бальшаку адбыўся бой. На самай паласе дарогі жаўцелі круглыя лапікі зямлі. Хтосьці засыпаў ямкі ад выбуху. Чубар павёў вачамі далей па схіле. Па правы бок за канавай тырчалі драўляныя крыжы па тры ў двух першых радах, а тады яшчэ два. Нават на адлегласці можна было здагадацца, што пастаўлены яны на варожых магілах. Чырвонаармейцам крыжоў наогул не рабілі, а мясцовыя людзі хавалі нябожчыкаў з большай павагай. Прынамсі, ніхто не дазволіў бы ставіць нячэсаныя круглякі з вузкімі дошчачкамі. На крайняй дошчачцы, насупраць якой спыніўся Чубар, было выведзена бліскучай фарбай «Вернер Хольцмахер, лейтнант, компаніерфюрер, дэс гренадзірер джімент». Нават не ведаючы нямецкай мовы, Чубар разабраў па напісанні лацінскіх літар, што пад трыма іншымі крыжамі ў першым радзе ляжалі два ганцы, пасля «Макс». «Хто ж пабіў іх тут?» З помслівай зайздрасцю падумаў Чубар і пачаў старанна азірацца, каб адшукаць яшчэ які-небудзь сляды нядаўняга бою, а тады рушыў пад дуб, што стаяў наўскасок ад падбітай бронемашыны. Першае, што прыкмеціў Чубар, падыходзячы да дрэва, гэта вялікую з няроўнымі краямі адтуліну, якая глядзела быццам акно ў хаце на бальшак. Праз яе магла вольна прыляцець птушка і не зачапіцца крыламі. У дрэве было дупло. Чубар заглядзеўся на дуб і не заўважыў, як наступіў правай нагой на мяккі грудок зямлі. Грудок быў насыпаны таксама нядаўна і акурат па чалавечым росце, калі палажыць таго да выпрастаць. Мусіць, тут і знайшоў сабе спачын той, хто напаў на гэтым бальшаку на немцаў. Чубар нагнуўся, зруйнаваў неасцярожны свой след на грудку і на колькі хвілін нібы схаладнеў над магілай. Хацелася ўведаць хоць што пра чалавека, які ляжаў ёй, але дарэмна. Ніякіх адзнак не было, па якіх можна зрабіць гэта. І тады Чубар падумаў, што гэтым часам неяк лёс дужа несправядліва паварочваецца да герояў, ворагаў, якія прыйшлі захапіць краіну і заняволіць яе народ. Нават і ў зямлю хаваюць па-чалавечы, а людзі, якія абараняюць гэтую зямлю ад іх і гінуць у жорсткіх баях, застаюцца безыменнымі. Добра яшчэ, калі захаваюцца сведкі ці ўдзельнікі гэтых баёў. У дубе сапраўды было дупло, але Чубар убачыў яго толькі тады, калі абышоў дрэва вакол. Дупло мела незвычайны выгляд, быццам хто выбраў цяслом у дубе сяродак ад поля, і цяпер там мог вольна стаяць чалавек. Зямля пад дубам ці не на два вяршкі ў гору была засыпана гільзамі, а той бок, якім дрэва стаяла да бальшака, быў пасечаны скрозь кулям, як кажуць, не хапіла б нават дзятлу, дзе стукнуць дзюбай. Чубар колькі часу патаптаўся на гільзах, а тады разважыў сабе, значыць, нейкі герой вёў па фашыстах агон, менавіта адсюль гэтая туліна з няроўнымі краямі служыла яму амбразурай. Здавалася, апроч васьмі крыжоў, кучы страляных гільзаў ды магільнага грудка, нічога ўжо нельга было прыкмеціць тут. Але хапіла Чубару адно прайсці паўз мешку, як у жыце трапілася на вочы жалезная ламачына. То быў ручны кулямёт сістэмы Дзегцярова. Перш чым закінуць яго сюды, нехта ў лютай злосці біў ім па зямлі і па дрэве, бо кулямёт ляжаў пагнуты, з каторых дэталяў, напрыклад, дыска магазіна з пускавой рамкі з ручкай кіравання правай сошкі дык і зусім не было. Крокаў за 5 ад пакабрабачанага кулямёта і таксама ў жыце, раскінуўшы крылы, бы вялікая птушка чарнела казацкае сядло. Чубар падышоў і стаў перад ім на калена, каб адшпіліць вайсковую торбу, прытарочаную да сядла, сунуў туды руку. У адной з перагародак пальцы намацалі прыліплую да адсырэлай скуры паперку. Асцярожна, каб не пакамячыць і не падраць, Чубар выняў яе і, прытуліўшы стволом на сагнуты локаць вінтоўку, разгарнуў перад сабой. Літары, напісаныя хімічным алоўкам, зацяклі ў торбе, і прачытаць збольшага можна было толькі першы сказ, але таксама не цалкам. Затым амаль усю сярэднюю частку тэксту ды ўвесь апошні сказ. Быў тут і подпіс. Аднак і ён зацёк у торбе, акрамя аднаго радка зверху, старшы палітрук. Чубар пачаў разбіраць почырк. Гэта было не іначе баявое данясенне ніжэйшага па званню камандзіра вышэйшаму, альбо проста лісток з запісной кніжкі. Пасля таго сляпіў вочы Чубар, як па непацверджаных дадзеных дэзерціраваў Мануіла, я прыняў камандаванне батальёнам, які на 10.00 6.08.41 года займаў абарону. На гэтым першы сказ станавіўся неразборлівы, і Чубар зноў меў магчымасць чытаць тэкст з сярэдзіны. Вызначыліся камрод першы, втары, трэці Салаўёў, Зазуля, Рагімаў, чырвонаармейцы Прыходзька, Кажанаў, Леўчык, Боня, Гайдук, Аношкін. Прозвішчаў пералічана было ажно колькі радкоў. Пасля іх тэкст зноў зусім не прачытваўся. Нарэшце ішоў апошні сказ пад подпісам. Па дадзеных праведзенай разведкі можна меркаваць. Праціўнік заўтра з надыходам раніцы пачне наступаць у паласе абароны батальёна на населеныя пункты Чудзяны, Вушак у квадраце 62-35. Зарупіла яшчэ, але ўжо быццам па абавязку схадзіць да грудка, і Чубар неўзабаве патупаў туды, а там зняў з галавы мяккі, пашыты з зялёнага сукна картуз і стаў над магілай, месцячы ў сэрцы чалавечы сум па загінуўшым. Можа таму, што ўжо столькі часу думалася пра адных забітых, зноў наперакор жаданню згадаўся ваенурач.